orlen.cafe.pl. Tak wiele dobrego na stacjach Orlen. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 maja, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Premier wyruszył w Polskę promować plan odbudowy Polski po pandemii, czyli Polski Ład. Pierwszy na świecie przeszczep serca u niemowlęcia oddawcy z inną grupą krwi. W Parlamencie Europejskim oddano hołd rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Premier Mateusz Morawiecki wyruszył w Polskę promować kompleksowy program odbudowy Polski po pandemii, czyli Polski Ład. Jednym z jego filarów jest budownictwo, a konkretnie budowa domu do 70 metrów bez zbędnej biurokracji. Jak tłumaczył dziś w Stalowej Woli premier, takie rozwiązanie pozwoli rodzinom na wprowadzenie się do nowego domu w ciągu kilku miesięcy. Proces może być bardzo, bardzo szybki. Kilka tygodni, 3 tygodnie. I chcemy, żeby jak ktoś podejmuje decyzję o budowie, żeby mógł zacząć się budować. Szybka budowa modułowa, bardzo często z takiej Polacy korzystają. Coraz częściej może spowodować, że w krótkim bardzo czasie, niektórzy mówią kilka tygodni, ja już wolę powiedzieć bezpiecznie, kilka miesięcy można wprowadzić się do nowego domu. Polski Ład to także pomoc państwa w zakupie mieszkania, czyli gwarancja wkładu własnego dla rodzin, które mają zdolność kredytową. Będzie ona wynosiła do 100 tysięcy złotych i stanowiła maksymalnie 40% wartości mieszkania. Już nie przed ekranem komputera, ale wreszcie w szkolnej ławce. Zauczniamy klas 4-8, pierwszy dzień w szkole po prawie 7-miesięcznej przerwie. Powodów do radości było wiele, ale jak przyznały uczennice szkoły podstawowej nr 5 w Olsztynie, stresu też nie brakowało. Ja się bardzo stresowałam, ale z drugiej strony też się bardzo cieszę, że mogę się spotkać z kolegami, z koleżankami. No i jakiś tam kontakt utrzymywać, no wiadomo, jest mi łatwiej. A co Was najbardziej stresowało w tym powrocie? Jeśli chodzi, że nauczyciele będą robili od razu te kartkówki sprawdziane może. I też jeśli chodzi o te kontakty z przyjaciółmi. Na razie nauka odbywa się w systemie hybrydowym. Oznacza to, że połowa klas uczy się w szkole, a druga połowa ma jeszcze naukę zdalną. W przyszłym tygodniu zamiana. A od 31 maja już wszyscy uczniowie na stałe wrócą do szkół. Od dziś na szczepienia mogą zapisywać się nastolatkowie w wieku 16 i 17 lat. Będą szczepieni preparatem Pfizera. Także dziś ruszył pilotaż szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, warunkiem przystąpienia do programu jest zebranie minimum 300 chętnych pracowników i członków ich rodzin. A już normalne szczepienia dla wszystkich firm, które się zgłosiły, a jest ich ponad 900, rozpoczną się od najbliższego poniedziałku. Do tej pory w całym kraju wykonano prawie 16 milionów szczepień. Ponad 4,5 miliona Polaków jest już w pełni zaszczepionych. W Madrycie przeprowadzono pierwszy na świecie przeszczep serca u niemowlęcia, które otrzymało organ oddawcy z inną grupą krwi. Według lekarzy praca serca 2-miesięcznego dziecka była bardzo ograniczona, a przeszczep był jedynym możliwym scenariuszem utrzymania go przy życiu. Dziewczynka o imieniu Najara wraca obecnie do zdrowia na oddziale intensywnej terapii. Innym bezprecedensowym wydarzeniem podczas tego przeszczepu był fakt, że osoba przyjmująca organ i jego dawca znajdowali się w różnych szpitalach. Serce zostało dostarczone do tej placówki drogą lotniczą. Najara otrzymała serce, które zostało przywrócone do aktywności już po śmierci pacjenta. Był symbolem oporu wobec dwóch totalitaryzmów. Tak podczas sesji Parlamentu Europejskiego wspominano rotmistrza Witolda Pileckiego, ochotnika do Auschwitz i bohatera polskiego podziemia. Litewska europosłanka z grupy Chadeków, Rasa Jukiewiczienė, podkreślała, że za to, czego dokonał Pilecki, zapłacił najwyższą cenę. Witold Pilecki został skazany na śmierć. W tym czasie w wolnej Europie kładziono podwaliny pod przyszłą integrację europejską. Pamięć o bohaterach, którzy stawili opór dwóm totalitaryzmom, to krok w kierunku wspólnej Europy ze wspólnym zrozumieniem. 25 maja, czyli dzień wykonania wyroku na rotmistrza Pileckiego, został ustanowiony przez Parlament Europejski Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Są niespodzianki w kadrze naszych piłkarzy na Euro. Selekcjoner Paulo Sousa nie znalazł w niej miejsca dla Kamila Grosickiego i Sebastiana Szymańskiego. Obaj są jedynie na liście rezerwowej. Brak Grosickiego nie zaskoczył byłego trenera reprezentacji Polski, Pawła Janasa. Mi się wydaje, że trochę chyba Grosicki mało grał u siebie w lidze, nie? I to, To się bierze stąd chyba, bo on tych meczów nie miał za dużo. Sieniaga nie jest się w formie, nie? No jest zespół, liga idzie, wszystko, a się siedzi na ławce, czy nawet niektórzy na trybunach, no to jest jednak brak ogrania. W kadrze nie ma Grosickiego i Szymańskiego. Patrząc na sprawę obiektywnie, brak tego drugiego powinien dziwić bardziej, jak to się w niej znalazł. Bramkarze Szczęsny, Fabiański, Skorupski, Majecki. Obrońcy Bednarek, Bereszyński, Dawidowicz, Glik, Helik, Kędziora, Piątkowski, Puchacz, Rybus. Pomocnicy Frankowski, Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linety, Moder, Płacheta, Zieliński. I napastnicy Kownacki, Lewandowski, Milik, Świderski i Świerczok. Jeszcze jedna informacja piłkarska związana z Euro. W turnieju finałowym nie wystąpi bramkarz reprezentacji Niemiec i Barcelony Marc-André Ter Stegen. Powodem operacja rzepki w prawym kolanie zostanie niebawem przeprowadzona w Malmę. A we Wrocławiu zakotwiczy czeski pomocnik Petr Schwarz. Po 3 latach spędzonych w zespole Rakowa Częstochowa podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem. Na zakończenie wsiadamy na rower. Peter Sagan po finiszu z peletonu wygrał 10. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Słowak wyprzedził Kolumbijczyka Fernando Gavirie i Włocha Davide Cimolai. 22. był Maciej Bodnar. Liderem imprezy pozostaje inny Kolumbijczyk Egan Bernal. Znów na sportowo słyszymy się po 21. Mieszkańcy Polski od Pomorza przez Kujawy, Łódzkie aż po Małopolskę i Śląsk muszą liczyć się dziś z przelotnymi burzami. Pochmurna pogoda na przemian z przejaśnieniami ma się utrzymać przez najbliższe dni. Będzie za to ciepło, od 16 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Jest 8 minut po godzinie 19 i w ramach muzyki z trójką przyszedł czas na wieczorny przegląd myśli, audycję, którą realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zaczynamy od podróży w czasie do początków lat 90. Anioł i Duch i grupa Analist. To był taki bardzo ciekawy, progresywny zespół, który pojawił się, jak wspomniałem wcześniej, na początku lat 90. Bardzo udana płyta Memories, potem Artemis, z której właśnie słuchaliśmy piosenki Anioł i Duch. No i potem tak jakoś zespół zanikał powoli. Pozostawił jeszcze po sobie parę płyt. 9 lat temu ukazał się taki piękny zestaw, który przynosił wszystko to, co do tej pory ukazało się pod szyldem Analist, a także trochę dźwięków nagranych po latach. Nie wiem, czy historia tego zespołu już się zakończyła. Na pewno ci muzycy są cały czas w kontakcie, cały czas robią różne rzeczy muzycznie, także razem, ale pod innymi szyldami. Robert Szczednicki to przede wszystkim dzisiaj jeden z najbardziej cenionych realizatorów dźwięku. Razem z małżonką prowadzi bardzo dobre studio nagrań w Warszawie, które gości m.in. Riverside i całą bandę zespołów, którzy cenią sobie dobry dźwięk. A Analist, no ja ciągle mam nadzieję, że jeszcze do ich muzyki, no nowej muzyki, będę miał okazję kiedyś wrócić. Jeśli dzisiaj starczy mi trochę czasu, to też jeszcze coś postaram się z tego niezwykłego zestawu wygrzebać. A teraz przechodzimy do artysty, który właśnie wydaje płytę, ale to będzie utwór niekoniecznie z tej najnowszej płyty. Wojciech Ciuraj i Iskry w popiele. Hałda stoi po środku, cicha, niewzruszona, nie wybiera żadnej strony. Gdy dom za domem, choć z tych samych cegieł czerwonych, bezlitośnie podzielony, jeszcze cicho, ale wokół już czuć siarki smak. Wszyscy widzą, jak krótki jest ląd. Nigdy nadejdzie czas, trzeba wybrać stronę, w jakich piórach będzie orzeł na nas patrzył z góry. A w jakich piórach będzie orzeł na nas patrzył z góry. A w jakich piórach będzie orzeł na nas patrzył z góry. We'll be right back. Iskry w popiele. Tytułowy utwór z płyty wydanej no już 3 lata temu. Wojciech Ciuraj. I Wojciech Ciuraj jest dzisiaj z nami. Witam cię, Wojtku. Dzień dobry. Bardzo mnie cieszy, że znalazłeś chwilkę, by porozmawiać, zwłaszcza, że zdaje się, że niedługo ta trylogia, o której już tutaj Państwa informowałem, dobiegnie końca i będziemy mieli trzeci album do kompletu, ale zacznijmy może od początku. Wojtku, jak w ogóle zaczął się pomysł na tę trylogię i skąd ta Twoja fascynacja powstaniami śląskimi, o których opowiadają te płyty? Sam pomysł narodził się wiele lat przed pierwszym albumem powstańczym. Wydaje mi się, że gdzieś sobie to zaplanowałem około 2013 roku. Mniej więcej wtedy, kiedy zespół Walfat, moja macierzysta formacja, debiutowała ze swoim pierwszym krążkiem. Ten album Up Owo, tak się nazywał, i zahaczał o takie śląskie tematy. Jak każdy debiut miał pewne wady i niedociągnięcia i bardzo chciałem wrócić do tej śląskiej tematyki już jako artysta bardziej dojrzały. No i wiedząc, że zbliża się ta setna rocznica, okrągła setna rocznica powstań śląskich, zaplanowałem sobie, że powrócę do tego tematu, wezmę sobie te rocznicowe tematy powstania śląskie na warsztat, a że z wykształcenia jestem historykiem, no to powiedzmy, że łączę dwie swoje największe pasje właśnie w tym jednym ambitnym projekcie. No właśnie, to trochę odpowiedziałeś mi na pytanie, bo chciałem cię zapytać, czy ta fascynacja tym tematem wynika z rocznicy, czy jednak już wcześniej w tobie były te tematy, ale jak widzę, skoro jesteś historykiem, to raczej jest to pytanie zbędne i nie jest to pomysł, który zrodził się jakoś w ostatnim czasie. Tak, to prawda. Choć wiadomo, tą historią swojego regionu interesowałem się już troszkę wcześniej, jeszcze przed studiami. Natomiast rzeczywiście już jako student i teraz osoba pracująca w zawodzie zgłębiam ten temat tak dokładniej niż kiedyś. Mhm. Myślę, że jeszcze posłuchamy nowej propozycji, która ma się pojawić na nowej płycie, ale zanim posłuchamy piosenki Z kamienia i nocy, chciałem cię zapytać trochę o gości i o skład, który ci towarzyszy na tej płycie, bo no, na przykład w utworze, który słuchaliśmy na początku, czyli Iskry w popiele, no, pojawił się między innymi Józef Skrzek, a z tego co wiem, na tej nowej płycie też będą tak niezwykli goście. Zgadza się. Jednym z założeń tego projektu było pokazanie jak najszerzej tej śląskiej sceny muzycznej. No i nie ukrywam, że członkowie grupy SBB to było takie największe marzenie i niemalże całkowicie udało się je zrealizować, bo na pierwszym albumie wystąpił pan Józef Skrzek, na trzecim z kolei Apostolis Antymos. W zasadzie zabrakło mi tylko Jurka Piotrowskiego, ale on przebywa w Stanach Zjednoczonych, stąd nie było to możliwe. Na Kwiatach na Hałdzie, które ukazały się już w sobotę, ta płytka już jest dostępna na rynku, wystąpiła także między innymi wspaniała wokalistka, artystka Karolina Skrzyńska, wielka nadzieja polskiego jazzu Marta Wajdzik, bardzo młoda dziewczyna nominowana już do Fryderyka, Daniel Kurtyka z Lizarda, Krzysiek Walczyk z Brain Connect i Pro Age. No, staram się współpracować z jak najlepszymi instrumentalistami i mieszam też tym swoim składem w solowym projekcie, bo to jest bardzo inspirujące muzykować z ludźmi, którzy myślą troszkę inaczej i na co dzień grają zupełnie inne rzeczy. Dla mnie to jest fascynujące i bardzo inspirujące, gdy wpuszczam kogoś z zupełnie innej muzycznej bajki do tego swojego świata i zazwyczaj właśnie rezultaty są naprawdę super. No dobrze, skoro już płyta, mówisz, jest, przyznam, że trochę przegapiłem to. No, wiedziałem, że ona była opóźniona, miała być już wcześniej. Tak, to prawda, była opóźniona. Tak. Ale w każdym razie mamy utwór, który promuje ten album, więc myślę, że to jest dobry moment, byśmy sięgnęli po utwór Z kamienia i nocy. Wojciech Ciuraj. Z kamienia i nocy, popiołu co wciąż tli się na pokaz, folgując swej mocy. W łóżkach zostały sny na wieczne do jutra, nie ma chwili. O, decydy już puste, czas wtedy też patrzył z góry, choć niżej niż dziś. I tak krąży żyłami ciało obce jak stary dróg. Nieważne gdzie bierzesz wdech, zdradzi cię wydech, jego strzela do bólu czerń. Wojciech Chciuraj z Kamienia i Nocy. Wojtku, powiedz mi, bo tak słuchając tego, co mówiłeś o tych twoich współpracownikach, zacząłem się zastanawiać, czy to jest taki stricte solowy projekt, czy jednak coś w rodzaju supergrupy? No, rzeczywiście patrząc na nazwiska to, że większość tych ludzi jest związana z tą szeroko rozumianą proksceną, to można by było odnieść takie wrażenie. Natomiast ten zespół, a także te poprzednie, nigdy nie spotkały się równocześnie w studiu ani w sali prób, w związku z czym to takie wzajemne oddziaływanie charakterystyczne dla supergrup nie miało okazji po prostu zaistnieć. Ja przygotowuję sobie demo, piszę te piosenki, aranżuję i później spotykam się z każdym tym wspaniałym muzykiem solo w studio. Stąd rzeczywiście ta solowość mojego projektu jest, myślę, jak najbardziej zaistniała przy tym tryptyku. Natomiast nie ukrywam, że dla mnie to jest ogromna frajda i przyjemność z takimi instrumentalistami współpracować. I kto wie, może właśnie ten tryptyk powstańczy będzie jakąś taką bazą pod przyszłą współpracę właśnie w ramach czegoś a la supergrupa i naprawdę bardzo bym się cieszył. No dobrze, tryptyk jest już gotowy, można wszystkie trzy płyty nabyć, posłuchać. I co dalej? Bo tak patrzę za okno, powoli pogoda wydaje się zwiastować lepsze dni. Też chyba wydaje mi się, że powoli tam możemy myśleć już o powrocie do koncertów. Na razie delikatnie, ale jednak masz takie plany związane z koncertową promocją tego tryptyku? Tak, zdecydowanie to jest teraz największy priorytet. Bardzo się cieszę, że najprawdopodobniej, mówię najprawdopodobniej, bo te plany koncertowe były już w zasadzie na maj, natomiast troszeczkę jednak ściąganie obostrzeń się nie zbiegło z nimi, ale zagramy w czerwcu, 25 czerwca, koncert plenerowy w Bytomiu. To będzie mój prywatnie pierwszy plener od chyba 2 lat niemalże, w związku z czym nie ukrywam, że zacieram ręce. Mam nadzieję, że jeszcze wszyscy pamiętamy, jak się to robi. I gorąco też Państwa zapraszam. Wprawdzie ten koncert nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszony, ale trzymajmy się tego, że się odbędzie. Więc śledźcie komunikaty w Bytomskim Centrum Kultury, a także na mojej stronie facebookowej, bo głęboko wierzę, że spotkamy się w Bytomiu na tym koncercie. No tego Ci oczywiście życzę i oby nie był to jedyny koncert tego projektu. No ale skoro mam już Ciebie przy telefonie, to co z zespołem Walfat? Co się dzieje? Jakieś plany związane z tym Twoim projektem? Głęboko wierzę, że gdy troszeczkę ta zawierucha związana z premierą mojej najnowszej solowej płyty przyciśnie, to wrócimy do sali prób i dokończymy materiał, nad którym rozpoczęliśmy już pracę. W tym roku zespół Walfat świętuje swoje 10-lecie. To jest niesamowita sprawa, bo założyłem ten zespół mając lat 17 w szkole średniej. Wydarzyło się od tego czasu mnóstwo rzeczy. Przeżyliśmy wiele wspaniałych i szalonych przygód. No i mam nadzieję, że ten najnowszy album zespołu Walfat pokaże nas już jako dojrzałych muzyków gotowych do podboju świata. Choć oczywiście myślę, że ten materiał będzie jakimś rozwinięciem pomysłów z naszych wcześniejszych produkcji. Natomiast też proszę śledzić naszą stronę facebookową, bo najpewniej w najbliższym czasie pojawią się jakieś poważniejsze ogłoszenia. No dobrze, to czekamy z niecierpliwością na te informacje i dotyczące Twoich solowych koncertów i dalszych planów zespołu Walfat. Dziękuję Ci, Wojtku, że byłeś z nami. Dziękuję. Tak, słuchaliśmy już utworu z pierwszej płyty tryptyku, z ostatniej. No to na zakończenie Dwa żywioły, czyli tytułowy utwór z tej środkowej płyty. Utrzymać pragnie w nim swe ramiona. Czy lepiej tęsknić ślepo, czy wyjść przed szereg i się przekonać? Wyścig już ruszył o nasze serca, o głowy i ich wybory. W krainie dwóch żywiołów, godła i flagi z czasów, gdy z rąk do rąk przechodził nasz Śląsk. Wkrótce nieważne załogą. Wskazują właściwe ścieżki. za cios, wiec za wiec, wet za wet. Dzień powszedni jak chleb, w sercach miłość ojczyzny, a obok niej gniew zawierający tech. Tu świsty trzask, klanki, brzęk, to ukryty dobrze dźwięk, bo melodią przyszłości jest lęk, to tożsamości piękno. A z plakatów wołają wciąż hasła, a na mapach oddzielają miasta. Nie kochają sąsiadów swych basta, przeciągania liny właśnie czas nastał. Zjednoczona poprzez wspólną przeszłość, podzielona przez jutra niepewność. Doświadczona tak ciężko społeczność, gotowa na ostateczność. Ulicami tu snuje się dym, między domy wbijany jest klin. To co nigdy nie było tu łatwe, to teraz naprawdę zamienia się w młyn. Rozkręcają się historii żarna, zaciska pięści stolica czarna. Coś się zaczyna i nie powstrzyma tego sroga mina i lufa żandarma. Wojciech Ciuraj, Dwa żywioły, tytułowy utwór z drugiego albumu Tryptyku poświęconego powstaniom śląskim. Dobrze mieć słuchaczy, którzy mają lepszą pamięć od prowadzącego. Faktycznie, zapomniałem Państwu przypomnieć swój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Oczywiście jak najbardziej aktywny, jak najbardziej czekam na Państwa wieczorne myśli. A teraz pozostaniemy przy muzyce polskiej, przy muzyce progresywnej, bo bardzo udany album zaprezentował niedawno zespół Les Is Lessie. Don't care what you told to me, told to me. I sobie? Wyszyńskiego. No jak żadny. Nawet z Majtek go widzę. Jeszcze raz tak mówię, że już się normalnie po człowieku kolana to dobra. Lessie's Lessie. Tak rozpoczyna się ten album, utwór The Great Escape, płyta The Escape Plan. No jak było słychać, zrodzony trochę z fascynacji ich rodzinnym miastem, czyli Wrocławiem. Bardzo polecam Państwu ten album, album nagrany także z gościnnym udziałem m.in. Michała i Marty Wojtasów, czyli muzyków znanych z grupy Amarok. No a także za jego miks, częściowo przynajmniej, był odpowiedzialny Robert Strzednicki. Tak, ten właśnie z grupy Analist. I tak patrzę na zegarek, pozostało nieco ponad kwadrans do godziny 20, więc myślę, że w programie trzecim mogę sobie sięgnąć jeszcze raz po grupę Analist. Tym razem będzie to coś z debiutu utworu Falling Down. We'll be right back. wróciły wspomnienia z dawnych lat. Grupa Analyst z płyty Memories Falling Down. Taki czas, gdy tutaj bardzo blisko można było często spotykać muzyków tego zespołu. Niedaleko Myśliwieckiej 357, dokładnie w warszawskich Łazienkach, bo to było główne miejsce, gdzie spotykali się inspirujące dla nich bardzo, co było słychać szczególnie na drugiej płycie. Myślę, że jeszcze, skoro już wygrzebałem te albumy sprzed lat, to będziemy jeszcze wracali do tej muzyki, ale teraz chciałbym złożyć życzenia panu, który nazywa się Bill Bruford. Dzisiaj kończy 72 lata. Że mogłem wybrać albo Yes, albo King Crimson, albo wiele innych projektów, w których brał udział Bill Bruford, ale wybrałem World Drummers Ensemble. To taki dosyć specyficzny projekt, bo cała płyta nagrana wyłącznie na instrumentach perkusyjnych. Dudu Ndaye Rose, Louis Conti, Chad Walkerman, no i właśnie Bill Bruford. Patrzę na zegarek znowu, no i tak myślę, że już chyba powinienem powoli się z Państwem pożegnać, więc jeszcze zanim życzę Państwu tradycyjnie spokojnej nocy, małe pożegnanie od takiego duetu, który nazywa się Lucius. Jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam, więc nie będę tutaj udawał, ale kilka lat temu dziewczyny pojawiły się w takim bardzo klasycznym studiu nagrań, w małej budce, takiej przypominającej budkę telefoniczną, na żywo nagrały piosenkę, która nazywa się Good Night Irene. Ciekawe, czy Państwo rozpoznają, kto jej tam wspiera. Me and my wife settled down. Now me and my woman is parted. Think I'll take a stroll downtown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. I'll see you in my dream. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in the town. Sometimes I take a great notion to jump in the river. Irene, God knows I do. I'll love her till the seas run dry. But if Irene turns her back on me, gonna take my pain and die. Irene, good night. see you in my dreams. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see. Bezsenne kołatania, od rana skołowanie na cały dzień, krążenie wokół zachodzącego słońca, jak kołowanie nad lotniskiem, spalanie, powroty, skrzyżowanie, na błękicie, natłok myśli. To tylko kilka z tych wieczornych myśli, panie redaktorze. Uściski, Aśka, serdecznie dziękuję. To na pożegnanie jeszcze zostawiam państwa z Tomem Waitsem. Dziękuję. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Michał Kilmuć. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół.